Razu lepiej. I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 maja, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Gospodarka, bezpieczeństwo i rodzina tematami zakończonego pierwszego dnia konwencji PiS. Żołnierze WOT szukają balonu, który przyleciał do Polski od strony Białorusi. Deklarację pełnego wsparcia dla Ukrainy ze strony Włoch usłyszał w Rzymie Wołodymyr Zełenski. Zakończyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Liderzy partii, członkowie rządu i eksperci rozmawiali m.in. o gospodarce, bezpieczeństwie i rodzinie. To czas podsumowań, ale także wypracowania propozycji programowych na kolejne lata. Sylwia Białek. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który głosy zabrał jako pierwszy, podkreślał, że dobra polityka to roztropne działanie dla dobra wspólnego. Podkreślał, że jego partia nie zmarnowała czasu w ciągu ostatnich 8 lat, choć jak dodał, nasz kraj dotknęło ogromne kryzysy. Mówił w tym kontekście o pandemii COVID-19, wojnie na Ukrainie i Putin inflacji. W tych warunkach, które były, to naprawdę uczyniliśmy niezwykle dużo i tyle samo musimy uczynić, a nawet więcej. Była premier Beata Szydło, która była liderem panelu o rodzinie, zaznaczyła, że polityka prorodzinna to znak firmowy rządu Prawa i Sprawiedliwości. Powiedziała, że wiele w tym zakresie udało się zrobić. Zapowiedziała kontynuację dotychczasowych programów i nowe rozwiązania. Mamy bardzo trudny czas i wielu Polaków zapewne ma takie poczucie zagrożenia, więc musimy zrobić wszystko, żeby polska rodzina czuła się bezpiecznie. Z kolei szef rządu Mateusz Morawiecki zaznaczył, że program Prawa i Sprawiedliwości to program ciężkiej pracy, równo rozkładanych owoców wzrostu i szybkiego rozwoju. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wiceszef MON Marcin Ociepa mówi o prowokacji w związku z przelotem nad Polską obiektu przypominającego balon od strony Białorusi. Trwają poszukiwania. Kontakt radarowy utracono minionej nocy w okolicy Rypina w Kujawsko-Pomorskiem. Do poszukiwań skierowano Wojska Obrony Terytorialnej. Została wszczęta akcja poszukiwawcza. Nasze radary wychwyciły ten obiekt. W okolicy Rypina został wysłany specjalny zespół poszukiwawczy Wojsk Obrony Terytorialnej. Liczymy, że w tym przypadku ta procedura zakończy się znalezieniem tego obiektu tak szybko, jak to jest możliwe. Nie było zagrożone życie ani zdrowie mieszkańców. W związku z poszukiwaniami balonu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało alerty SMS-owe mieszkańcom województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. RCB wzywa, by w razie znalezienia obiektu nie podnosić go, a powiadomić policję. Premier Włoch Giorgia Meloni po spotkaniu w Rzymie z Wołodymirem Zełenskim zapewniła, że Ukraina może liczyć na pełne wsparcie Włoch. Wcześniej o całkowitej solidarności z Ukrainą w rozmowie z ukraińskim prezydentem mówił prezydent Włoch Sergio Mattarella. Spotkanie włoskiej premier z prezydentem Zełenskim trwało 1,5 godziny, pół godziny więcej niż planowano. Podczas konferencji prasowej Giorgia Meloni powiedziała, że wspieranie Ukrainy w wojnie z Rosją to inwestycja w pokojową przyszłość Europy. Ukraina jest ofiarą brutalnej, niesprawiedliwej agresji Rosji. Zapewniliśmy prezydenta Zełenskiego o naszym całkowitym poparciu, tak długo, jak będzie to potrzebne i dłużej. Włoska premier podkreśliła, że chodzi również o wsparcie militarne. Powiedziała, że Włochy wspierają ukraińskie wysiłki na rzecz przynależności do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent Zełenski powiedział, że przybył do Rzymu, by podziękować Włochom za pomoc udzielaną Ukrainie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Prezydent Ukrainy spotkał się też w Watykanie z papieżem Franciszkiem. Jak napisał w mediach społecznościowych, poprosił go o potępienie rosyjskich zbrodni, bo nie może być znaku równości między ofiarą a agresorem. Audiencja trwała 40 minut. Jutro Wołodymyr Zełenski ma odwiedzić Niemcy. Po raz pierwszy od początku wojny. Polska muzyka, gastronomia i wystawy zdjęć to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych dla uczestników Święta Polski, które odbyło się we Francji w podparyskiej miejscowości Vincennes. Co roku w ramach obchodów Dnia Europy prezentowana jest tam kultura jednego z państw członkowskich Unii. Tym razem uhonorowano Polskę. jest mnóstwo Francuzów, którzy są strasznie zainteresowani Polską, bo już bywali i uważają, że kraj jest cudowny. Duża kultura, ludzie dobrze wychowani czują się bezpiecznie. Ponieważ Francuzi bardzo lubią jeść, to myślę, że bardzo chętnie też tutaj przyszli po to, żeby spróbować kuchni polskiej. Kolejka jest na kilkanaście metrów. Dużo jest właśnie Francuzów pochodzenia polskiego, albo właśnie takich, którzy mają jakiś kontakt z Polakami. Polski konsul w Paryżu Andrzej Szydło powiedział, że polskie święto zorganizowane przez władze Vincennes to dowód na rosnące zainteresowanie naszym krajem nad Sekwaną. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. I siatkówka na początek. Trwa czwarte spotkanie finałowe w Tauron Lidze Pań. Dewelopres w Rzeszowie gra z ŁKS-em Łódź. Pierwszy set łatwo dla Dewelopresu do 17. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w drugim, a w drugim 23-20 prowadzi ŁKS. Przypomnijmy, że ekipie gości do Mistrzostwa Polski brakuje tylko jednej wygranej, gospodynią dwóch. Z kolei w rywalizacji o brązowy medal w plus Lidze Panów mamy od dziś remis po dwa. Aluron Warta Zawiercie przegrywał przed własną publicznością z Asseco Resowią Rzeszów już 0-2 w setach, by wygrać cały mecz po tiebreaku i doprowadzić do remisu w grze o trzecie miejsce. Mecz podsumuje doświadczony atakujący Warty Dawid Konarski. Wróciliśmy z dalekiej podróży. No, pierwszy i drugi set ciężko nam było jakoś ruszyć, odpalić. No, nie wiem też do końca, dlaczego tak się stało, ale tym bardziej jestem dumny z wszystkich chłopaków, że wróciliśmy, pokazaliśmy kawał charakteru, serducha i później graliśmy naprawdę na dobrym poziomie i wygraliśmy i możemy jeszcze raz, ostatni raz już powalczyć o brązowy medal w tym sezonie. Piąte decydujące spotkanie zapowiadał Dawid Konarski i odbędzie się we wtorek w Rzeszowie. No, zostajemy przy sportach z siatką i niestety mamy wyjątkowe marne wiadomości tenisowe. Z prestiżowego turnieju w Rzymie odpadli tego popołudnia i Magdalinet i Hubert Hurkacz. Linet 5-7 i 4-6 uległa nieco wyżej notowanej Brazylijce Beatriz Haddad-Mai. Hurkacz słabszemu w rankingu ATP o blisko 40 pozycji Jeffreyowi, Johnowi i Wolfowi ze Stanów Zjednoczonych. Wracamy do kraju. Piłkarze Śląska Wrocław nie chcą spadać z PKO Ekstraklasy. Po wygranej 3-1 na własnym stadionie z Wisłą Płock zbliżyli się do niej na 2 punkty, a drużyna Pawola Stano pozostaje ostatnio nad strefą spadkową. Trwa mecz Krakowi z Zagłębiem Lubin. Po 80 minutach przy kałuży w Krakowie mamy remis 0-0. Dziś jeszcze jedno spotkanie. Widzew Łodzi spotka się z notującym znakomity czas Górnikiem Zabrze. Gospodarze wygraną w poprzedniej kolejce zapewnili sobie utrzymanie. Wielkiej fety w zespole z tego tytułu nie było, mówi pomocnik RTS-u Czech Marek Hanousek. Nie było jakieś za bardzo wielkie świętowanie. Na pewno mieliśmy radość, wygraliśmy kilku meczów i jeszcze to zwycięstwo dało pewność utrzymania, ale jesteśmy świadomi i chcemy walczyć do końca i jeszcze mamy 9 punktów do zdobycia. To może być wielka różnica pomiędzy umieszczeniem w tabeli. Pragmatycznie stwierdził Marek Hanousek. Spotkanie w Łodzi o 20. Na deser w tym serwisie zostawiliśmy sobie rozpoczynające się lada chwila Grand Prix żużlowe na Stadionie Narodowym w Warszawie. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Tak, i muszę powiedzieć, że to, co dzieje się tutaj na PGE Narodowym, przerosło moje oczekiwania. Przyznaję się, że jestem pierwszy raz na żużlowej Grand Prix i jeszcze nie widziałem płyty narodowego właśnie wyposażonej, uzbrojonej, usypanej specjalnie na ten majowy weekend tor. Nie mogę się doczekać, kiedy pojawią się już motocykle, które się będą w stanie tutaj rozpędzać do prędkości przekraczających 130 km na godzinę. Będą to wielkie emocje. Na pewno podgrzał je wczoraj trochę Dominik Kubera, który, jak wiemy, wypadł z toru na wyjściu z wirażu. Podbiło mu koło, no i nie skontrolował motocykla, upadł na plecy, wylądował w szpitalu i nie startuje dzisiaj. Są za to Bartek Zmarzlik, Maciej Janowski, oczywiście Patryk Dudek i rezerwowy, który zastąpił Kuberę, czyli Bartłomiej Kowalski. Czekamy, oby w końcu narodowy został odczarowany przez któregoś z polskich żużlowców, aby w końcu Bartek Zmarzlik, może Dudek, może Janowski, a może czarny koń Kowalski tutaj wygra. Dariusz Urbanowicz, jak słychać ze Stadionu Narodowego. Dziękujemy za te relacje. Kolejna w serwisie sportowym po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, na południu i wschodzie chwilami więcej chmur i przyniosą one przelotne opady deszczu, chwilami silniejszy wiatr. Od 16 stopni miejscami na południu do 21 w centrum i 24 na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów, potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. W niedzielę po 19:00. Autopromocja. Gra gitara. Zaglądam na Facebooka Trójki. Tutaj zabawa. Depeche Mode czy YouTube? Depeche Mode serce, YouTube kciuk. 85 do 31 dla tych pierwszych. 227 Trójek. Możecie się Państwo niezmiennie łączyć w takim emocjonalnym podejściu do muzyki tych zespołów, ale dzisiaj w programie również korzystamy z naszego męskiego grania. Cała watacha, można powiedzieć, poleca słuchanie programu Trzeciego Polskiego Radia. 11 minut po 19:00. No i gra gitara. Pachniało w sieni, gdy jesieni fruwały za mną jasne anioły. Przypomina nieśmiertelni żółty październik. To ty moja jedyna. Przychodziłaś wieczorem do cukier. Idealnie. Sąciarki, 18 minut po 19. Piękne słowa Juliana Tuwima, tym razem z męskiego grania. Takie to między innymi wspomnienie w Trójce. Jutro po 19 przypominam program Trójka Live. Koncertowe granie zaproponuje Michał Grabek-Grabkowski. Tymczasem wspominamy nagrania U2 i Depeche Mode. Takim punktem wyjścia do dzisiejszej audycji urodziny i Dave'a Gahana i Bono. 2273. To jak to jest? Gahan czy Bono? Akurat przy okazji tego Joshua Tree i pięknego koncertowego albumu Rattenham, wtedy zespół brzmiał dynamicznie i rockowo. A druga linia popiera, czy przeciwnie? Ale jeśli chodzi o porównanie, jakie zadał tutaj w pytaniu redaktor prowadzący, u mnie górą zawsze był Bono. Depeche Mode było troszkę w tylu. Są dobrzy, ale Bono na przodzie. To tym razem dwa głosy akurat na YouTube. No to grajmy, można powiedzieć, z takiej kolekcji muzycznej Batmana. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. YouTube w Trójce. Stealing from Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po 19 to Trójka Polskie Radio. Zgodnie z zapowiedzią, że zajrzymy na album Black Celebration, proszę bardzo, Stripped, Depeche Mode w Trójce, później dzięki temu też przecież skorzystali Rammstein. Bardziej lubię słuchać YouTube czy Depeche Mode. Który wokalista jest mi bliższy? Które nagranie lubię najbardziej? Słuchając audycji odpowiadamy sobie również na te pytania. 227 Trójek. Nie jestem aż tak wielkim fanem YouTube, ale zawsze mi się tam podobała gitara. A, oczywiście. Diecz, tak, w Trójce gra gitara i będzie grać do 20. Sobota z Trójką. Beautiful Day. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Touch me. Trójka Polskie Radio. 25 minut do 20. Tak wchodzili w lata 90. Depeche Mode w trójce Personal Jesus. Bono też nie omijał tematów wiary, szczególnie płyta Joshua Tree o tym świadczy. Z okazji urodzin obu panów, i Dave'a Gahana, i Bono, dzisiaj ich przede wszystkim w trójce w audycji Gra Gitara słuchamy. Można dorzucić do audycji coś od siebie na ten temat. Pamiętajcie Państwo, 227 trójek. Na razie jednak pora na naszych. Trzecia siła audycji, tak też śmiało można powiedzieć. Męskie granie. No i granie takie jak ten program, po prostu live. No to proszę Państwa, hej! witam, kołyszę się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca bieg dziś. Czujesz mi trochę mdli, jak szarlotka z rany. Co tam na i brzuch, i w górę połatany ciuch. Czuję ten wiatr upę, że głowa odpada. Wszystko wypada. Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Jako słowa odwołyszą moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat. Kilka starych szmat, bym na tylko siadł. I co warto, czy nie warto, mocno uderaję w gardło, by ukoić żal. koncertowo w Trójce też jutro od 19. A tak przy okazji również świetna muzyczna zapowiedź Departamentu Rytmu, który w Trójce od 20, czyli za 15 minut o muzykę na party z Trójką zadba Tomasz Miara. W głosowaniu na Facebooku Trójki 99-45 Depeche Mode mają większe poparcie niż U2. Bono, no i Dave Gahan w tym tygodniu świętowali swoje urodziny. My też świętujemy, grając teraz U2. Yeah. I Feel You będzie okazja pośpiewać 2 sierpnia na Narodowym w Warszawie, 4 w Krakowie w Tauron Arena. No to proszę Państwa, finiszujemy z audycją. Uwielbiam dwa zespoły, Depeche Mode i U2, ale sercem bliżej mi jest do U2. Jestem wielkim fanem zespołu. Dzięki. Ale jeszcze raz posłuchamy sobie akurat Depeche Mode niezmiennie od kilku tygodni numer 1 listy przebojów trójki. Co nie dziwi, że pojawia się prowadzący i listę, i departament rytmu Tomasz Miara. No to my już będziemy dziękować. Michał Jakubik, Marek Okrasiński przy wsparciu tak zwanego na rybku i Michał Żołądkowski przy wsparciu wszystkich. Dobrego wieczoru.